Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Lytter med på podcast derude til anden del af aftens seance, hvor det altså skal handle meget mere om det, som vi plejer at tale om i Millionærklubben, nemlig penge. For os inden for det område, så er der altså sket et gevaldigt sceneskifte de seneste par år. Det taler jo imod al sund fornuft, at vi skulle have negativ rente. Men det har vi jo sådan på en eller anden måde vendet os til siden 2009. Så har vi altså ligget og rodet rundt på nogle helt unaturlige renteniveauer, og måske er vi kommet til at lulle os lidt i søvn og vende os til det. Men altså besynderligt er det jo altså, at man kan blive betalt for at låne penge og blive straffet for i citationstegn at sætte penge i banken. Så lad os se, hvad der kan ske på den front, når vi kigger lidt længere ud i fremtiden. Vi kommer også til at tale lidt om, hvordan man så investerer ind i det her miljø, som vi altså befinder os lige nu. Og det kommer jeg til at gøre her med aftenens panel, som altså består af Sten Jakobsen fra Saxo Bank, af Henrik Henriksen fra Petersen og Partner, og af Lau Svendsen fra Millionærklubben og Svendsen og Tudbo. Giv dem en kæmpe hånd. Ja, Sten, det er altså slut med gratis penge lige pludselig. Jeg tror, at det var, Jakob Petersen nede fra Sydbank, der kaldte det lykkepiller på et tidspunkt, da centralbankerne begyndte at sætte renten op. Vi har vendt os til, at penge skulle være gratis. Det er de så sandelig ikke mere. Hvad er det for en verden, vi kigger ind i nu, hvor vi skal til at vende tilbage til normalen? Normalen. Hvis normalen er, at vi ikke skal være produktive og have negative regler, så er det ikke en særlig god verden, men det er jo det, verden gerne vil. De vil gerne tilbage til normalen. Men altså, hvis vi først skal forklare, hvorfor det går, som det gør på aktiemarkedet i dag, så er det på grund af fire ting. Dollaren er svækket. Vi har two and done, som man siger på engelsk, fra Federal Reserve, så de satte renten op i går, og de sætter op en gang mere. Og amatøren Jay Powell, han bekræftede jo, at det ville ske i går. Så det er det, markedet har priset ind. Energipriserne er faldet, og financial condition, som er sådan ligesom den overordnede måling af, hvor lempelig er pengepolitikken i økonomien, er nu lavere i dag, end den var, da man begyndte at sætte renten op sidste år. Så det kan godt være, at vi har sat renten op med 4,5%, men faktisk er den måde, økonomien agerer i forhold til renter, i forhold til valuta, credit spreads er i dag lempeligere. Så hvis du kombinerer dem, så er der ingen tvivl om, at så er det happy days. Nu har vi jo fået, som Lau gerne vil snakke om, en ChatGPT, som skal løse alle vores problemer åbenbart. I dag kom Novo ud, der fedme er også et overstået kapitel, heldigvis. Energien løser sig selv, fordi det er jo ikke noget problem. Folk glemmer bare, at 90% af al den energi, vi havde i den her vinter, det kom faktisk fra Rusland, selvom politikeren selv fortæller os noget andet. Så tingene er jo, det har aldrig været bedre. Det er jo helt fantastisk. Krigen er jo ikke noget problem. Det går fattig godt. Jeg er lige nødt til at spørge, hvorfor du kalder Paul en amatør? Jamen, han er en amatør. Hvorfor? Altså, hvad mener du med det? Jamen, han er jo advokat, altså nummer et. Altså. Jamen, altså, det, er jo det, det siger er alle økonomer, det der. Jamen, altså, som man passe på, man siger, jeg er sikker på, at der er advokater, men på amerikansk, så siger man jo, hvad er en god advokat? Det er en, der er død og ligger på bunden af havet. Men har han ikke formået at styre USA sådan rimelig godt igennem det her virvar, som vi har altså levet med i et stykke tid, og med meget, meget stigende og voldsom og høj inflation? Nej, han er helt seriøs, at han har ingen økonomisk forståelse. Manden kommer fra private equity og har forstår kredit i en eller anden form. Men hvordan de økonomiske forståelse... Altså, manden snakker om transitory, efter inflationen var stigende i 12 måneder. Jo. Altså, måske den eneste, der er mere inkompetent, det var Bananca og Greenspan kombineret. Men problemet er, hvis du ser sådan rent økonomisk på det, så de økonomiske modeller, man har i Federal Reserve, de har 250 PhD'er i økonomi, som intet kan forudsige. Intet. Aldrig nogensinde i verdenshistorien. Man lavede en dag engang en analyse for IMF, hvor man gik ind og kiggede på, hvis et land har en forecast for næste år, så nu i år fra 22 til 23, hvor ofte var det tilfældet, at de var i stand til at se, at økonomien gik i negativ vækst for det følgende år. Der var 200 eksempler på, at det var sket. Hvor mange gange tror du, de forudsagde det? Zero. Hvor god er du selv til at forudse, hvad der skal ske på de finansielle markeder? Jamen, forskellen er, jeg tror ikke på, at jeg kan forudse de økonomiske markeder. Jeg tror på, at hvis man, som vi skal snakke om nu, skal lave en investeringsstrategi, så skal man bruge den eneste frie option, der er, det er, at man har en multiple asset, altså man har flere aktiver i spil på samme tid. Man skal sørge for at anerkende, at det excess return, du får, det er baseret på, hvor illikvid dit aktiv er. Så jo mere illikvid det er, jo mere excess return får du. Og så skal du lave et mix, der passer til din alder eller til din investeringsramme i forhold til det. Og så skal man rebalancere en gang om måneden. Hvis du gør det, så slår du 95% af alle aktive managere i verden, uden at have noget holdning til markedet, uden at nogensinde skulle lytte til Henrik eller jeg, eller for den sags skyld Lav, på hvad der foregår. Det er relativt simpelt, men vi har bygget en hel industri. Du har et helt program, der går ud på, at vi skal være lidt skarpere og alt muligt andet. Men i virkeligheden så er metoden her, er, at du siger, at vi skal have... Hvis du havde 25% i aktier, 25% i obligationer, 25% i råvarer og 25% i ejendom, så er der slået 95% af alle, der forestår, at de kan forudse verden. Mm. Ja, altså med far for at ødelægge mit eget program, så vil jeg også sige, jeg plejer altid at sige, at det er dog, det er dog helt utroligt, at man kunne opbygge sådan en hel industri med, så tager man nogle pæne mænd og putter slips på dem, og så lader man så om, at de kan forudse noget som helst. Altså det er jo helt grotesk. Nå, men never mind, Henrik... Ikke desto mindre, så renterne, de stiger. Altså, vi har også fået renteforhøjelser i dag fra ECB og Bank of England. Hvad er det for nogle implikationer, det får på finansmarkederne sådan overordnet set? Jamen, renterne bliver højere, det ved jeg godt. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er glad for, at jeg ikke har slips på. Ja. Og jeg er også glad for, at Sten tog sit slips af. Så vi slet ikke ramte det du sagde det. Centralbanken hæver renten, men markederne gør faktisk det modsatte. Fordi hvis man ser på, hvad markedet venter fra sommer og så frem til... juletid godt og vel, så forventer man faktisk, at den amerikanske centralbank sænker renten 3 gange. Og de har selv sagt, at det er ikke deres plan, og hvis økonomien udvikler sig, som de regner med, det vil sige, at arbejdsløsheden stiger fra 3,5 til 4,5, og inflationen falder fra det nuværende niveau til omkring godt 3%, så holder de fast i den rente, de har. Man kan så være lidt skeptisk over for, hvorvidt Powell han kan se strækket langt frem. Jeg er enig i, at han har ikke en imponerende track record, men de finansielle markeder, de fester allerede nu, og jeg tror i virkeligheden, Powell var med til at sætte den fest i gang, fordi han var simpelthen så lettet på det møde i går. Altså, hvis vi nu antager, at manden er kommet lidt sent i gang med at hæve renterne, det kan vi nok godt antage, og det her har overrasket ham, hvor stærkt det inflationsbål har været. Så det vi i det mindste kan give ham, eller kan give verden, det er, det ser ud som om første halvleg i inflationsbekæmpelsen begynder at være overstået. Det vil sige, at inflationen har toppet, den er på vej ned, og vi skal formentlig ikke have renter op i en 6-7-8%. Det ser ud som om, at nogle få rentenedsættelser, det vil være nok i den her omgang. Den store udfordring, det bliver anden halvleg. Det bliver der, hvor vi skal have inflationen ned fra det, der måske ligner et niveau på 4%, vi kan ramme nu i USA, og så ned mod de 2%. Og den store udfordring bliver, hvad sker der med virksomhederne og virksomhedernes indtjening i den her anden halvleg? Mm. Der er ikke nogen af os, der ved det. Det, vi kan konstatere, det var, at da inflationen kom i 2021, der væltede virksomhederne ud med opjusteringer. Vi var alle sammen positivt overrasket over, hvor godt det var. Der kunne vi godt se, at inflation, når den stiger, det smører økonomien, og det giver indtjening i virksomhederne. Nu skal vi have afviklet inflationen, og der er to kilder til det. Det ene det er, at vi skal have lønstigningstakten ned, det vil sige, at vi skal bremse arbejdsmarkedet op. De tal, vi har fået fra USA her for nylig, de peger faktisk på, at arbejdsmarkedet stadigvæk er rødglødende, selvom lønstigningstakten er kommet ned. Og så skal vi have virksomhederne til at erkende, at der er konkurrence om kunderne. Og det vil i virkeligheden sige, at centralbanken skal have bremset den her efterspørgsel. Så Powell var utrolig lettet over, at første halvleg er ved at være overstået. Han har fået knækket kurven, han får det til at pege nedad, og så fester markederne. Og det, jeg tror, der hvor jeg tror, at markederne tager fejl, det er i virkeligheden på, hvor hurtigt og hvor let inflationen kommer ned. For jeg tror, hvis det rentescenarium bliver rigtigt, det markedet ser nu, så tror jeg snarere, det er fordi økonomien bremser hårdt op, end det er, fordi inflationen bare fordamper af sig selv. Så jeg tror, rentemarkederne er kommet lidt foran sig selv, og det er interessant at se, den bevægelse, vi har haft her i januar måned, renterne er faldet, indtjeningsforventningerne til virksomhederne er faldet. Det er godt, at vi får at vide, når de amerikanske virksomheder kommer ud med regnskaber, så slår de med 1-2%. Men det gjorde de også i første kvartal 2020, hvor der var pandemi. Virksomhederne slår altid forventningerne, fordi det bliver guidet ned. Så vi er altså i en situation nu, hvor renterne er faldet, renteforventningerne er faldet markant her i januar måned. Indtjeningsforventningerne er faldet, og aktiemarkedet jubler. Og jublen, den må så være, fordi første halvleg er ved at være overstået, men anden halvleg, den står stadigvæk foran. Og hvornår starter den så? Jamen, det er jo lige her nu. Mm. Altså, og vi kan jo virkelig se, at forventningen til den amerikanske regnskabssæson efterhånden er minus 5% her i fjerde kvartal. Jeg synes også, det er svært at se, men der er to ting, der kan presse virksomheden. Dels så kan deres omsætning falde, og dels kan deres overskudsgrad falde. Og begge dele slår rimelig hårdt igennem på virksomhedernes indtjening. Så amerikanske aktier, de handler på gennemsnittet på de seneste 5 år prismæssigt i forhold til, at indtjeningen næste år forventes at stige med en 4-5%. Og det forekommer i min verden urealistisk i en situation, hvor økonomien har behov for at bremse op, fordi vi skal have inflationen ned, fordi vi skal have arbejdsløsheden op. Så jeg synes, det ligner, at aktiemarkedet startede på den sure tone, der over og begyndte, og så begyndte det at stige, og så blev alle dem, der var short i markedet, så blev de tvunget til at købe. Der er noget logik i den her bevægelse, men nu ser det godt nok ud, som om vi har haft en god fest. Så hvis jeg skulle gætte på, hvad markedet skal her i den kommende tid, og det er skidesvært, så vil jeg nok gætte på, at markedet er blevet lidt overkøbt. Og vi skal have lidt ballade, før det bliver bedre igen. Ja, det kan der jo altid være plads til. Det er der sådan set hvert eneste år på aktiemarkedet. Der får vi altså også nogle nedture. Men Henrik, du sagde også til mig, inden vi gik i gang med den her seance, så sagde du også til mig, at man skal altså være forsigtig med sine penge nu. Og så sagde jeg til dem, det siger I jo altid. Er det ikke bare det, der altid kommer ud fra folk, som skal forsøge at rådgive os andre? Og så taler vi med to tunger, fordi jeg tænker, når vi kigger mere end 12 måneder frem, så synes jeg jo godt, jeg kan se, at så er vi på den anden side af det her. Fordi jeg tror, det lykkes dem i hvert fald at få inflationen ned. Og når inflationen kommer ned, så har vi fået en bedre værdiansættelse af obligationer, vi har fået en bedre værdiansættelse af aktier. Vi har et Kina, der åbner op nu. Det er jo altså grundlæggende en positiv ting. Og så har vi et Europa, der har været super heldig med den mildeste vinter i historien, stort set. Det kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Så der er nogle regioner i verden, som har det bedre, end vi kunne have forventet for nogle måneder siden. Mm. Så jeg tænker, når USA er kommet igennem den her bløde periode, når vi har fået den her opbremsning i virksomhedens indtjening, så tror jeg, man skal være vaks ved havelån. Og det vil også sige, hvis man er langsigtet investor og kigger mere end 12 måneder frem, så skal man nok bare holde fast i bordpladen og så tage de udsving, der kommer. Men hvis man vil prøve at handle markedet, så ser det lige lidt varmt ud i øjeblikket. Lars Svendsen, jeg hører ikke meget tillid til centralbankerne fra de herrer derovre på flanken, men der er heller ikke meget tillid til slipsedrengene, kan man ligesom sige, i finansbranchen. Altså, er det markedet, eller er det centralbankerne, der har ret i den her disput, der altså er ude i den virkelige verden, om at markedet tror, at renterne skal ned, centralbanken bliver ved med at sige, lad nu være, de skal op? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men man kan jo også sige det på en anden måde, at altså markedet, det er jo så bankfolk, ikke? De er jo skødehunden til centralbankerne. Centralbankerne er jo bankernes bank, ikke? Og per definition giver de jo altid dem ret. Så hvis de sidder og siger, at fedt, han strammer, og det er helt forfærdeligt, og han skal tæve inflationen ned, så bliver alt godt. Og det er faktisk så meget, så vi allerede nu kan se, at det lykkes, derfor så køber vi obligationer, fordi renten vil falde igen. Det er jo at sige, at det lykkes for. Det er jo at klappe fedt på skulderen, ikke? Det er jo reelt det, de siger. Og der er et eller andet grimt spil mellem de to parter. Man skal aldrig spørge om en bankmand, om centralbanken har ret. Det har han. Det siger de hver gang. Så hvad hedder det? Undtagen, hvis man spørger Sten. Ja, men han er jo måske også mere en brokerbank, eller sådan. Han tænker jo lidt mere handelsagtigt, men der er altså sådan en eller anden, symbiotisk forhold. De sparker aldrig centralbanken over benet og siger, at de er jo ikke rigtig kloge derovre. Det er ikke dem, der kommer med sådan nogle statement, som vi lige har hørt. Men hvad hedder det? Jeg må indrømme, jeg tror jo på, at inflationen er ligesom en kat, der slår ud af sækken, og den er ligesom værre, end vi skulle tro, også fordi vores balance i samfundet, altså samfundskontrakten kan være du vil, den bliver jo udfordret af, at vores realløn er faldet ganske voldsomt. Det, som jo skete under sidste år med alt det med energien, det var jo, at regningen ramte os. Jeg har så ikke selv så stor eksponering, men det er jo tilfældigt, hvad den ene har, og den anden har osv. Men den kommer jo hjem i stuen. Alt det andet under coronaen, så betalte staten for det ene, og staten for det andet osv. Det var bare kollektivet, og alt var tilladt. Det gjorde ikke en skid, om vi havde hele parkeringspladser fyldt med hvide telte, og folk, der stod og pillede bussemænd for at vente på, at der kom nogen og havde lyst til at blive testet. Det betød ingenting. Vi skulle bare have klaret det, og staten betalte. Det gjorde vi ikke godt den her gang. De har jo sendt regningerne videre. Ikke? Og når der så skulle være noget, så sidder de og kommer med de der nøjagtige ting der. Elprisen er høj. Jamen, så må, hvem sender regningen ud? Så må elselskaberne give med lån. Huslejerne stiger på grund af inflationen. Hvem skriver husleje ud? Nå, men så laver vi et loft, så må I ikke sætte det op, så kan vi skændes i byretten i de næste mange år. Ikke? Og vi du fortæller, at man skulle lade folk gå fallit? Jamen, så siger, det der pointen i det der, det er jo, fordi vi har et ekstremt højt beskattet land, så hver gang der er problemer med noget, så skal staten hjælpe. Det har staten ikke gjort den her gang. De har lavet fattige forsørgelse til nogle få mennesker, udvalgte grupper osv., og nogen, som de tror giver dem stemmer. Men hvad, de har jo ikke gjort det generelt. Regningen er røget lige ind i smasken på folk. Mm. Det har vi jo ikke prøvet før, og derfor er det jo også, det ryster. Det er jo almindelige mennesker, der sidder derhjemme og får en regning på 70.000 for deres gas, hvor de er vant til at betale 17, at så sidder de og siger, hold kæft, hele min økonomi er ved at stå her og vakler, fordi du får lige en fra højre. Og det er jo det, der er det sjove ved det, og det er jo også i virkeligheden er det udtryk for, at forsørgerstaten er ved at bryde sammen, fordi man kan ikke finde ud af det, og man har ikke penge til det, og man kan ikke få andre mennesker til at betale for det, og så videre, dem som er i klemme. Men jeg tror på, at inflationen er kommet for, at vi får tævet den ned, vi får den presset ned på måske mod 4-5, og så svimmer den opad igen. Vi får en sekundær bølge for inflation, og almindelige mennesker vil de der overenskomster, vi skal, og der er jo også andre lande, hvor der er overenskomster og alt muligt andet, England skæver de som tosset, de vil have lønnen op, for det er det eneste parameter, de har. Mm. Steen Jacobsen, er du enig med Lau i det? Altså, inflationen er kommet for at blive, vi skal vende os til. Det bliver ikke 2%. Det bliver ikke 2% igen. Den der kamp, som centralbanker, de kaster sig ud i og bliver ved med at tale for, at ja, det er på vej og alt muligt andet. Vi skal bare have strammet pengepolitikken nok, så kommer vi ned på 2% igen. Er du enig i, at det bliver meget, meget svært, vi skal ligge højere end det? Jeg er altid enig med Lau. Nej, hvor er det smukt. Ej, hvor flot. Så hvis vi bliver i det scenarie, altså vi bliver ved med at skulle have høj inflation, og det slipper vi ikke af med lige for. Jeg tænker ikke, det er noget, vi skal have resten af vores dag, men eller hvad tænker du? Altså den nemmeste måde at illustrere det på, det er, at den gennemsnitlige inflation, i hvert fald det target, man har haft, har været 2%. Og som Lau siger, det mest sandsynlige med 80% sandsynlighed er, at vi minimum har 4, og så bliver der meget større udsving. Så ligesom udsvinget rundt om bliver meget større, hvor vi har levet i en verden, hvor vi har haft lavere renter, lavere inflation, baseret på den manglende økonomiske vækst, hvad jeg snakker om nogle gange, manglende produktivitet. Men sekundært, at udsvingene har været så små, at det virkelig har gjort, at vi er kommet til negative renter. Det venter om, og det er alle de grunde, vi diskuterede også i første omgang. Men det, der sker pt., og det er meget interessant omkring markedet, er, at nu snakker vi jo over, i virkeligheden så stiller du en masse spørgsmål, som du lader som om man er langsigtet, men du er virkelig kun interesseret i den næste uge. Præcis. Og hvad skal jeg købe i dag for at blive rig i morgen? Præcis. Og det er der ikke noget galt med, og det forstår jeg godt. Det er tesen, og I laver et fremragende program i Millionærklubben, også baseret på det. Men det, der er interessant i hvert fald for os og for folk, der laver langsigtede investeringer, det er, hvad er policy responset til den nuværende situation? Og som vi ser her i dag, så har vi i dag i Saxo vendt vores kald til, at vi er gennemgår en markant cyklisk fremgang i verdensøkonomien pt. Hvordan ved vi det? Well, hvis vi kigger på de anekdoterne, så kan vi se, at PMI i Kina stiger, og bare for at folk skal have en referenceramme, 1% øget vækst i Kina giver 0,25% mere vækst i USA og 0,35% mere i Europa. Hvorfor outperformer Europe? Well, en del af det er i hvert fald, at Kina er en større medvind, end det er andre steder. Så det er den ene. Det er Kina og effekten på Kina. Så har vi det forhold, at dollaren er svagere, som giver vækst i resten af verden og giver en enorm momentum. Så har vi det faktum, at den monetære politik i finansielle termer er lempelig. Men aller vigtigst, det er de der små ting, som vi snakker om hver dag. Hvis I kigger på et chart i dag for NTG, DSV, Kuhler Nagel, UPS, transportindekset i USA, så eksploderer det. Det ikke engang stiger, det eksploderer op. Og hvad siger det? En recession, hvor transportselskaberne stiger markant? Nej, det er ikke rigtigt det, der sker. Jeg slås med mit team hver eneste dag. De fortæller mig, at der er en huskrise i verden. Det er helt sindssygt. Vi er nødt til at kalde for en recession. Og jeg siger, vent nu lige lidt morfar her. Skal vi ikke lige diskutere det her først? Ikke? Og så tænk på udgangspunktet. Er det Peter Garnry, du kalder morfar? Ja. Han er en intellektuel morfar. Udgangspunktet her er, som vi snakker om, vi har største overførsel fra den offentlige sektor til den private sektor i verdenshistorien. Aktiestartstidspunktet i 2022 er det højeste værdisætning nogensinde. Husmarkedet den højeste værdisættelse nogensinde. Opsparing den højeste nogensinde. Du kommer altså ikke til en recession med, at du har mega mange millioner stående på kontoen, og så er der full employment. Det er jo ikke den måde, det sker på. Og sjovt nok, når jeg så... Jeg får ikke nogen kredit nogensinde med de her unge mennesker for at have ret. Men nu kommer de jo så tilbage. Ja, det er måske lidt interessant, siger de, at i construction, altså i bygningssektoren i USA, er det den højeste beskæftigelse nogensinde. Samtidig med headline går, der er yield curve inversion, der er kollaps i priserne og alt muligt. Hør her, 70% af alle mortgages, realkreditobligationer i USA, er med fast rente. Så der er en køber boykot, og der er en sælgerboykot. Mm. Det falder markedet ikke på. Det kan godt være om 5-6 år, at det så kan betyde et eller andet, men her nu, folk er da hammerne ligeglade, deres gæld er faldet med 20-25%, hvis de har fast forrentet. Så husmarkedet kommer ikke til at gøre det. Labormarkedet har aldrig været stærkere. Og hvorfor er det det? På grund af IRA, på grund af CHIPS Act, og på grund af resourcing, strategic thinking. Altså, vores største risiko er, at Fed har fejl om, og markedet har fejl om, at der kommer en recessionskald, og vi bliver nødt til at komme ned, som Henrik meget, meget elegant forklaret. Det, der sker nu, er, at verdensøkonomien accelererer og accelererer markant. Du kan se det på de der transportaktier. Du kan se det på chips, på semiconductors. Du kan se det på infrastrukturen, årene se det, de aktier. Det er alle de aktier, der kører. Og det er det rigtige sted. Hvorfor? Fordi det er realøkonomien. Det er den rigtige del af økonomien, der kommer ud og kommer i gang. Så det vil vi se over de næste 3-6 måneder. En massiv acceleration af den økonomiske aktivitet. Og så har Laust igen ret, at så sidder de der med, markedet sidder der, og det bliver 2% uden problemer. Jeg har været der mange travler, jeg har aldrig nogensinde, har du det, Henrik, det skal jeg spørge dig om, hørt, at folk snakker CPI over 3 måneder, og 2 måneder, og 4 måneder, og 5 måneder, fordi så passer lige med, det 2%. Altså, hvis det ikke er den største skrivebordskrig nogensinde, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er jo total idioti at sætte altså, det på den måde. Meget optimistisk at lytte til dig lige pludselig. Betyder det, I er fuld overvægt i forhold til aktieeksponeringen ude i Saxo Bank? De 4 faktorer, jeg nævnte, først gør, at vi har været lang aktier i hele det her proces. Vi er ligesom Henrik totalt skeptiske overfor det, men altså igen, vi bliver jo ikke betalt for at forudsige fremtid. Vi er betalt for at have en eksponering til markedet, som er balanceret på hver givet tidspunkt. Så når markedet stiger, så sælger vi. Vi har 35% i aktier. Hvis det går op til 40, så sælger vi det ned til 35. Hvis det går ned til 30, så køber vi det op til 30. Vi er totalt ligeglade med, hvad der sker, så længe vi forstår, hvad rammerne er for den økonomiske udvikling. Og responset lige nu gør næsten med 70% sandsynlighed, at vi får mega stor aktivitet i slutningen af året. Det vil sige, vi får ikke nogen recession i USA. Der er en zero chance for recession. Hvad med Europa? Samme. Altså, så optimistisk har jeg nærmest aldrig haft nogen gæster med i programmet. Henrik Henriksen. Altså, meget mere optimistisk på sagerne, end du lød. Du vil i hvert fald en lille smule skeptisk, eller jeg skal kalde det bekymret sådan, det så, på den forbane. Jeg tror sådan historisk, så har jeg nok været glasset halvt fuldt, og jeg ved ikke, Sten, du har måske nogle gange været mere glasset halvt tomt. Præcis. Så det er meget skægt, at rollerne er lidt byttet rundt. Og jeg vil give Sten det, at hvis jeg kigger på markedsindikatorerne, man kan jo kigge på markedsindikatoren, hvad gør markedet, som Sten snakker om. Og så kan man kigge på de fundamentale økonomiske faktorer. Problemet ved det sidste, det er i virkeligheden, at det er det, også økonomer godt kan lide. Og nogle af de indikatorer bliver nogle gange lidt late. Kigger man på markedsindikatorerne, hvad gør small cap aktier i forhold til large cap? Hvad gør høj volatile aktier i forhold til lav volatile aktier? Hvad gør cykliske aktier i forhold til defensive aktier osv.? Så er du fuldstændig ret. Så har vi haft et entydigt billede her i januar måned, at de her ting er blæst op og sender egentlig et købsignal til markedet. Og så samtidig så sidder jeg og kigger på de her fundamentale faktorer, som jo, så kan man sige, at nogle af dem reagerer sent, men hvis man kigger på ISM-indekset, som kom i går, det falder ned. I det mindste er det typisk i hvert fald en samtidig indikator med økonomien. Hvis man kigger på noget, der hedder Leading Indicators for Conference Board, det er i hvert fald, hvis I skal holde øje med et økonomisk nøgletal, som ligesom kan sige noget om, hvordan går det i USA, og hvad siger de, så kunne Leading Indicators være noget at kigge på. Det peger entydigt ned, og det plejer faktisk at bunde før aktiemarkedet, eller i gennemsnit før aktiemarkedet. Og jeg står ikke her sådan nødvendigvis at advokere for, at økonomien har ret i forhold til markedet, fordi det, vi skal have respekt for, det er, at når vendingen er der, og den kan være der nu, det kan være, den kommer senere, når vendingen er der, så er aktiemarkedet altid foran, og aktiemarkedet er altid foran, fordi aktiemarkedet prøver hele tiden til. Aktiemarkedet prøvede til af 3 omgange sidste år, og blive afvist. De prøver mere ihærdigt til den her gang. Det vil jeg helt klart give dig, Sten. Og det kan også være, at det er vendingen, vi ser nu. Jeg tror så stadigvæk, det er ikke sikkert, at vi får en recession, men jeg tror, at vi får noget, der minder om recession i virksomhedens indtjening, fordi det, der skabte inflationen i USA, det var lønningerne, og så var det de højeste overskudsgrader nogensinde. Amerikanske virksomheder har aldrig i historien haft så store overskudsgrader, som de havde i 2021 og starten af 2022. Så styrtdykket under pandemien, og så eksploderede de op. Og der siger min logik mig, og der ligger vi stadigvæk over det niveau, vi havde før pandemien, der siger min logik mig, at vi skal have overskudsgraden i de amerikanske virksomheder ned, før det her inflationsproblem bliver løst, og før Fed kan gå hen og blive lempelig. Det markederne har fejret nu, det er egentlig ikke udsigt til fantastiske earnings, fordi EPS-forventningerne er blevet nedjusteret til virksomhederne. Det er det forhold, at Fed ikke længere er på krigsstien, ligesom de var. Og den fest, den tror jeg måske, den har vi haft nu. Og hvis økonomien så følger efter de indikatorer, du nævner på aktiemarkedet, og som jeg helt klart godt kan følge dig i, så har vi bunden bag os. Jeg kan bare ikke lide den her enorme divergens, der er mellem de ledende indikatorer i økonomien, og så det aktiemarkedet siger. Jeg sidder med en fornemmelse af, at aktiemarkedet stikker snuden lidt for langt frem, og gør det af den forkerte grund. Simpelthen gør det, fordi man regner med, at Fed snart er færdig med at hæve renterne, og meget snart vil sænke dem. Man skulle gerne gøre det, fordi man tror på indtjeningen. Og det kan så også være, at det er det, der viser sig. Men så jeg er nok der, hvor jeg tænker, på kort sigt, der vil jeg være forsigtig. På plus 12 måneders sigt, er vi på samme side. Jeg er også nødt til at kvalificere. Det eneste, jeg snakker om, er økonomien. Jeg har ikke snakket om aktiemarkedet, fordi præcis som jeg også ved, at Lars, jeg hørte dig, var det jo torsdag sådan noget, hvor du var ude med sådan lidt grandmam-agtig. Det, jeg siger, det er, at økonomien forbedrer sig. Men hvad betyder det effektivt? Det betyder, at Fed er bagud, og Fed er nødt til at sætte renten op igen, at inflationen er højere, end markedet forventer. Det er ikke en god historie. I virkeligheden, så er vi efter min mening, sådan, hvis du skal lave en analogi, så er vi tilbage i starten af 2022. Der er ikke nogen inflation. Alt er transitory. Der er medvind på cykelstien. Jakob, whatever, er genvalgt til Folketinget, så vi for mindst får nogle fornuftige mennesker derinde. Jakob Havgaard? Ja. Jeg er ikke... Og igen, nu tager jeg så slipset på og bliver en af de der bankdreng, men altså, hvis jeg skulle lave en prediction, så har vi... Måske til 1. marts, 1. april har vi de her lempelige ting, og vi kan få, det ved du også her, vi kan komme højere op. Men i virkeligheden det, jeg siger, det er, at Fed er så afmarcheret, så forkert på den, har så lidt forståelse for, hvordan den fundamentale økonomi virker, at lige pludselig skyder det op igen. Og det er ligesom en setway, tror jeg, det hedder nu om dagen på nydansk. Nej, den er afskaffet. Lav, økonomien sprudler derudaf, i hvert fald, hvis man lytter til Sten. Er du enig i den betragtning? Nej, det er jeg ikke, men jeg ved også godt, vi har også herinde i Berlingeren, har det jo Bie, og han mener jo også, at der ikke kommer en recession i USA, men altså i Europa, der er vi stort set på noget til det punkt. Ikke? Men også i stedet til England, men det er jo så sit eget elendighed. Men altså, jeg tror jo også lidt på det der, som du vil sidde og sige, det der, at vi i øjeblikket måske oplever en bear trap, at det er sådan nærmest for tredje gang prøver på at bryde op her ved 4100 for S&P. Og det kom jo fra 4800, så sådan gået sådan, så er vi sådan ned igennem, og så en linje, ikke? Og den er det så nu hoppet ud af, opad. Men det er sådan en simpel udgave af det, men på 3800, hvis den kommer derned, der er 8%, så er det bare, rot, det skal vi i 3200. Men, tror jeg nok, det siger sådan nogen, der har forstand på det der, at... Det er du ikke, eller hvad? Jo, lidt har jeg, men det er jo sådan lidt at lade sig forlede af nogle ting at gætte på, der. Men jeg mener bare, at problemet er lidt, at... Altså det er jo der, hvor jeg er bange for amerikanske marked. Det er jo det der med, at det har jo alt for stor vægt. Altså de der 68%, som de indgår i Morgan Stanley's indekset, det er jo, jeg mener, at de ikke burde indgå mere end 40. Det er sådan normativt, altså at sige, hvordan burde verden se ud? Ikke? Men hvad hedder det, deres økonomiske andel, det er 25% af BNP i verden eller sådan noget, men USA. Men altså den er alt for stor, og det er jo alt det der IT, ikke? Og det vil jo ikke dø. Selvom Tesla har været nede og vinde, og så er den jo kravlet op igen, og så videre, det kører stort set hele... De vil jo ikke dø, det der snak. Men, det står for trydelse for Lars Vindsen. Ja, det er det jo, fordi det er det, der er den store isolerede del, også fordi altså, vi er jo... Altså, inflation må jo lære os, at der er brug for rigtige ting. Det er jo rigtige ting, folk efterspørger. Det er jo ikke et Microsoft-program, men... Og når vi skal den, og det er også derfor, nu kommer den lange, det er, altså alt det der med en grøn omstilling, der, det kommer til at koste kassen. Og vi skal jo altså bygge en vindmølle, der alt koster 85% eller mere, 88, bliver jo afholdt op front. Når man bygger sådan en, så begynder den at dreje rundt, så kommer der strøm, men det var så 20 år, ikke? Men hvis du har et kraftværk, så er det nærmest omvendt, så er der 20% kost ved at bygge det, og så fyrer vi jo fuel af år for år for år bagefter. Ikke? Men det er helt omvendt, det er jo et enormt ressourcebelastning. Og i erhvervslivet er der noget, det tror jeg virkelig kommer, når vi får fred i Ukraine og alt det der, og verden skal i gang igen, så er der altså et meget stort investeringsbehov ude i rigtige virksomheder, som vil have udskudt og udskudt og udskudt, og der er jo kommet, jeg ved ikke hvor mange nye, hvor meget er der så IT-lagersystemer og ordrestyringssystemer og alt muligt andet, de skal kunne bruge. Så der kommer en meget stor erhvervs, altså almindelige kommercielle erhvervsinvesteringer, det vil komme et gevaldigt opsving i. Det har været udskudt. Og så vil der komme takeovers, hvor man æder hinanden. Det er lidt i gang nu med Christian Hansen og Novo Science, men det er så er kun en lille del. Ikke? Der kommer masser af takeovers. Og så kommer hele den der grønne, og den grønne er jo så stor i investeringer. Ikke? Jeg vil fortælle en anekdote, nu er anekdotisk viden. Den der, vi ses ud til andelslandsbyen, som var meget hyggeligt at besøge ude i Holbæk, så det var vi en gang, og så vi betalt for sådan en mand, der fortalte om det. Så fortalte han, at da man efter krigen, så skulle hver bundemand jo have sådan en lille grå Ferguson, ikke? Som hvis den der kører på benzin til at begynde med. Og så slog man hesten ihjel. Ikke? Der var 500.000 heste i Danmark, så var vi helt nede og vende, hvis på 20.000, nu er der en 40.000, som fine fruer rider rundt på og nyder. Men andet gavn gør det ikke. Men der var det faktisk sådan, at dansk landbrugs... produktionsmængden, den voksede med over 5%, fordi hestene, de åd jo, jeg ved ikke hvor meget, og så i stedet for, så skulle der puttes benzin på Ferguson. Det er ikke engang løgn. Så var det selvfølgelig noget andet. Man købte en anden vare, fordi det var en Ferguson, der skulle have benzin og ikke havre til hesten. Men det er jo lidt den samme nu, at når vi kommer ind i den der, vi bliver formentlig, det er også derfor, jeg tordner om alt det med CO2, som ingen kan bevise, ikke? 5% fattigere af den grønne omstilling, det er det kommer til at koste os. Det ødelægger ikke vores samfund. Men det kommer formentlig til at koste os cirka 5% i faldende levestandard, hvis vi skal have alle mulige nonsens. Ikke? Jeg kan først komme ind til millionærklubben der sådan med hen ad 10, når jeg skal ride på en hest. Du kan låne min hest, ja. Men, okay, og så er jeg helt øm i røven, når jeg kommer frem. Ikke? Altså. Det er ikke nogen skade til at være øm i røven langsiden. Men jeg fornemmer en sådan en lidt divergent i forhold til optimisme. Altså nogle er meget optimisme, og nogle er sådan lidt mere forsigtige. Spørgsmålet er jo i virkeligheden, hvad skal vi investere i det her perspektiv? Altså der er meget usikkerhed, vi ved ikke, hvad der sker med inflationen sådan for alvor. Hvad skal renterne, hvor ender de henne? Sten, hvordan investerer man i det her miljø, som vi er i? Jeg mener, altså nu skal man jo passe på med at sige sådan noget mere, det er det nemmeste, de næste 10 år er de nemmeste 10 år i min karriere, efter min mening. Simpelthen fordi du er nødt til at investere i ting, der er en del af løsningen på de problemer, vi har i den fysiske verden primært, og så bliver der noget i digitalisering, som stadig fortsætter og stadig har stor værdi. Så hvis du køber alt, der er en del af løsningen, og det, så kan man jo være ligesom lav skeptiker eller positiv. Men, ja, men du skal tjene penge på det, så bare køb. Ja, ja, præcis. Så alt, der er en del af løsningen, det vil sige, alt, der indeholder produktivitet, altså er positivt. De bedste performer over det sidste år, det er mining, det er fossile energiselskaber, det er logistik, det er defense spending. Og hvad er det, verden har brug for? Det er præcis de fire ting. Det er jo ikke tilfældigt, at de ender med i marked, hvor alle andre sektorer har taget penge med at tjene penge. Og det kommer til at fortsætte. Faktisk bliver det accelereret, fordi som vi står her i dag, så er 90% af alle aktiver i USA intangibles. Tom luft, imagination, tryllekunstnere. Altså immaterielle aktiver. Immaterielle aktiver. ham der, klovnen der i går fra Meta, står og fortæller, at nu har han skruet ned på sine expenses, men han bruger stadigvæk lige mange penge. Det er ren magi og spin og spin på spin. Det har vi ikke brug for Meta. Jeg er ked af det. Altså, jeg har svært nok ved at leve i den virkelige verden. Skulle jeg så også leve i metaverden? Ah, men come on. Det er sgu for kompliceret. Men her vil jeg sige, at jeg lægger meget på... på linje med Sten. Altså jeg tror i virkeligheden, hvis man ser på to af de ting, der har performet bedst her i januar, det er kobberet. Kobberet er steget kraftigt, fordi der var der liv, der er der kobber. Og hvad er det, vi kalder kobberet? Ja, hvad kalder vi kobberet? Ja, Dr. Copper. Dr. Kopper, det er rigtigt, ja. Mm. Så jeg har lært lidt om, eller jeg prøver at lære lidt om markedsten. Så kobberet performer stærkt i øjeblikket. Og det er jo fordi, Kina, kan vi sige, har droppet deres, den tidligere politik, de har haft i covid, de åbner op nu. Det kommer til at give et kraftigt boost i Kina det næste års tid. Så jeg tror i virkeligheden, selvom man kan være bekymret for at investere i kinesiske aktiver osv., jeg tror, at der er så mange, der er short kinesiske aktiver, at det næste års tid kan der godt være noget drivkraft bag det. Og i hvert fald, når Kina åbner op igen, så bliver der brug for olie. De skal til at køre rundt og besøge hinanden. De skal til at ud og flyve igen i resten af verden. Der er brug for kobber. En anden sektor, som har performet utrolig godt her i januar, og det er gab, det er europæiske banker, som er steget faktisk endnu mere end kobberet med godt 15%. Og bankerne var faktisk, hvis I lige husker det, en outperformer sidste år. Og så er vi jo egentlig tilbage ved, hvad er det for nogle aktier, der har performet i den her verden, hvor inflationen trækker op, hvor renterne trækker op, og hvor der er brug for håndgribelige investeringer. Jamen det er sådan noget som råvarer, det er sådan noget som energi, det er sådan noget som olie, og det er sådan noget som banker. Forsvar. Men Henrik... Og forsvar. Og banker bliver aldrig nogensinde den bedste performer. I øvrigt sidste år, som jeg husker, så tror jeg faktisk, at Jyske Bank var bedste performer i C25-indekset. Så det sker faktisk en sjældent gang. Men det er jo en af de få sektorer, som trives med rentestigninger. Og hvor er det, vi har set alle opjusteringerne de seneste måneder eller to? Det er bankerne. Det er de små banker. Så banker, hvis vi skal til at have recession, hvis det bliver svært i økonomierne, altså så går det den anden vej. Præcis, og det der er jo spørgsmålet, hvis vi får en recession, hvor hård bliver den? Og der tror jeg, den bliver moderat, fordi husholdningerne er stærke rundt omkring. Folk har masser af cash. Fuld beskæftigelse. Der er fuld beskæftigelse. Folk har tabt på ejendomsmarkedet, men de er ikke tvunget til at sælge, for de kan stadigvæk betale deres regninger. Så den opbremsning, den recession, der kommer, den bliver mild, og den bliver kort, og bankerne har dobbelt så meget kapital, som de havde før finanskrisen. Jeg står ikke taler for, at man skal fylde sit depot med banker, men hvis man vil have et element, som trives med højere inflation og med højere renter, så er det et af de elementer. Og når bankerne bliver stærkere, så låner de flere penge ud. Og bare til at illustrere, du siger, at der skal komme investeringer. Jeg ved ikke, om folk... Peter Garnier hæver sådan en... Det er meget sjældent, han laver noget godt, men han kom lige med en god chart her, jeg gik i dag. Men Peter Garnier kom med en avis, som viser i den amerikanske banksystem, så bank- og leasingkreditter i USA er steget year over year 12,7%. Og så står Henrik, og vi har kendt hinanden mange år, så jeg kan tillade mig at sige det her. Altså, leading indicator, come on Henrik, det er jo altså, det er baseret på service. Jeg ved ikke, hvordan I har det med service, men man går ud og spørger 1000 mennesker, hvordan har du det i dag, Bodil? altså, og så er svaret, det er jo selvfølgelig afhængigt, om man har scoret hat-trick på Old Boys holdet og har haft 6 med konen inden for det sidste år. Altså, jeg håber ikke, det er det, du spørger mig om. Så vil jeg så hellere have 12,5%. Så vil jeg så hellere have 12,5% i reel udlån. Så når bankerne siger, åh, det er så tøft, for vi har ikke nogen kapacitet, de låner som aldrig nogensinde før. Det er det højeste, det er højere i, og det forklarer også, hvorfor det går så godt, som Henrik siger. Væksten i deres udlån er den højeste nogensinde, og margen på den er den højeste nogensinde. Hvad betyder det? Ja, banken tjener for mange penge, og nu må Socialdemokratiet også komme efter dem, ikke? Men pointen er, når de har flere penge, så låner de flere penge. Det er en selvfin. Og så hele den her illusion om, at nationalbankerne skaber penge. Nej, de gør ikke. Det eneste sted, der bliver skabt penge, det er i banksystemet. Mm. Og fordi vi har haft øget regulation, vi har haft øget deregulering, så er kapaciteten i bankerne faldet. Og så, altså, da jeg kom ind i trading, der for hver trader var der en halv back-office person. I Saxo Bank er der mig, og så er der 20 andre, der nu sidder og gør det samme job. Er det en god forretning? Nej. Men hvad der er en god forretning, det er låne penge ud til små og mellemstore virksomheder. Så glem de der surveys og mormor og morfar, og gå ind i, hvad der reelt sker. Og det er derfor, vi er så bullish på økonomisk vækst og den cykliske vending. Og når jeg siger, at Kina har højere PMI, og Tyskland har højere IFO, hvad er der kendetegnet Kina og Tyskland? Det er de to største eksportnationer i verden. Så det er jo ikke, fordi resten af verden er på vej i en recession. Det er jo, fordi verden er ved at accelerere, at det sker. Så banker, ja tak, i depotet, og så var jeg altså inde på råvarer også. Men altså, hvor længe kan den cyklus blive ved med at køre, sådan en råvarecyklus der? Indtil supply and demand møder hinanden, og der er backwardation. Altså backwardation er, at kurven falder. Altså det koster mere at købe spot, end det gør ude i fremtiden. Så du, udover at du verden mangler råvarer, så bliver du betalt mellem 5-8% for at være lang i råvarer. Så hvis du køber sådan en som Invescos DBC, så ikke alene er du lang i et produkt, som hele verden skal bruge, men du bliver også betalt 5-8% for at have risikoen, mens du gør det. Så du peger altså på en ETF, men hvordan kunne man ellers investere i det? Altså, du kan jo købe, nogle af de store mineselskaber. Altså, de har en PE på 7, de har en free cash flow yield på 15, og deres tilbagekøbprogram gør, at hvis du køber en aktie i dag, så er den fuldt tilbagebetalt inden for de næste 3 år. Altså, det er jo, altså, Shell i dag kom ud med det højeste tal nogensinde, bomber hele deres dividende op og et tilbagekøbprogram, som er massivt. Altså, det er jo næsten umuligt, hvis man har tommet ud og tager penge i mining og men til gengæld så tager de deres små kapsler med uran, nogle af dem, ikke? Ja. Men det der er jo også interessant at se, det er jo i virkeligheden, at vi mangler fossile brændstoffer nu, hvor Rusland har lukket ned, vi har lukket ned for Rusland. Men der er ikke rigtig nogen appetit på, at vi selv investerer den vej rundt. Vi vil hellere løse det via den grønne omstilling. Og der vil min påstand være, at den der depeche er altså ikke klar til at blive afleveret endnu. Men den manglende appetit på investering i fossil energi, som man jo godt forstår, den betyder også, at udbudssiden er blevet udsultet. Det betyder, at der er en enorm kapitaldisciplin hos råvareproducenter, men især også hos olieproducenter. Og det betyder i virkeligheden, at når der kommer et efterspørgselsrespons, som der nu kommer fra Kina, så vil du se en opgang i priserne, og det tager rigtig, rigtig lang tid at bore et nyt hul efter olie, eller skabe en ny mine. Og vi kan jo se elbiler, om det så bliver løsningen eller ej. En elbil, der er dobbelt så meget kår i den, som der er i en almindelig bil, og når du skal have lavet en elbil op, det kræver også masser af kår. Så den verden, vi går ind i, kræver masser af råvarer, men pensionsselskaber har ikke meget appetit på at investere den vej, og virksomhederne reagerer på det, og det vil sige, der opstår en mangelsituation, så det kan tage rigtig lang tid, før det der udbud kommer til at møde efterspørgselen. Så det kan godt være en trend, der er ved os i en årrække. Ja, kig på den der, gå hjem og find MSCI, ikke bare Google, så kommer der sådan en side op på toget, hvordan er hele verdens aktiemarked struktureret, og det dækker nogenlunde, hvad det er. Og der kan I jo se det der, det er jo helt vanvittigt, så meget, altså IT og alt det der, det udgør, hvis vi så Amazon og Tesla grupperer nogle andre steder, det er 30% af hele verdens aktiemarked. Jamen, der har vi været lav. Nej, men du kan jo se det der, og det pointen er, at de reale sektorer er meget, meget, meget små. Jeg tror, energi udgør 4% af verdens aktiemarked. Og det er jo det, der er balladen, at når ligesom vi vender tilbage til realøkonomien, nu skal vi have det her til at fungere, og vi skal ikke sidde og fryse hjemme i lejligheden, jamen så er der brug for rigtige ting, og det er jo ikke, at vi tænder for en computer fra HP, så den kan sidde og varme os lidt. Altså, det er jo fuldstændig skævt, og så er det, at der skal investeres, og selv mineselskaberne er jo også lidt langsomme, siger F.L. Schmidt i hvert fald, med at få gearet op, fordi de sidder også der og siger, ja, men vi skal jo heller ikke være alt for aggressive, for så kan det være. Siger der, er i virkeligheden det bedste eksempel på, hvorfor verden godt kan tåle højere renter. Fordi for et år, halvandet år siden, var der rigtig mange kloge folk, der sagde, at verden kan ikke tåle det, hvis renterne stiger, fordi så går verden i stå. Og så kiggede de på deres eget parcelhuslån, og så tænkte de, at hvis ikke folk har råd til at købe en nyt parcelhus, så bliver der ikke investeret, så går verden i stå. Men hele den håndværkssektor, der er bygget op omkring parcelhusindustrien i Danmark, den skal jo flyttes over til mere produktive sektorer, og det får vi behov for i takt med deglobalisering, i takt med, at vi får brug for, kan vi sige, investeringer i den grønne energi, i takt med, at vi får brug for investeringer i infrastruktur og råvarer og den slags ting. Så den der illusion om, at verden ikke kan tåle andet end nulrenter, det er en illusion. Det er så super ærgerligt, at der måske ikke var nogen stater, der greb lejligheden til at investere lidt smartere, da de kunne låne til 0%. Ja. Men det er meget rigtigt, fordi jeg har jo også siddet her og tordnet, jeg sidder en sur gammel mand, at under de der år, hvor det hele boomede, og de solgte parcelhus hen ad vejen til 8 millioner og alt det der, ikke? Så ved jeg, det er jo ikke andet hilder, jeg bor i, men hvad hedder det, at vi har jo fejlinvesteret af rang i fast ejendom, og I kan turde se Frihavnen, ikke? Som der er den der historie om Matadoren, ikke? Ja, det eneste, man har kunne bruge Frihavnen til, det er at bygge boliger i den og kontor. Det er jo fejlinvestering af rang, og det er jo fordi, renterne er helt nede i nul, så bygger man ikke, som de sagde over i London over for nogle år siden. Det eneste, vi mangler, det er dyre boliger, der ligger ved havnefronten ved Themsen. Det er det eneste, de manglede i London. Ja, hurra, hurra. Altså, det er jo en fejlinvestering. Det er jo forbrug. Det er jo ikke noget, der giver ordentlig produktion og giver noget penge baglæns. Vi sidder bare og har det bedre, når vi kigger ud over Øresund og den kommende Palmeø og jeg ved ikke, hvad vi skal se på derude. Ikke? Det er virkelig, det har været en katastrofe. Det der, at vi har fejlinvesteret i fast ejendom, fordi renten var lav. Og spørgsmålet er, hvad vi skal investere i nu. Finans og råvarer, altså to af de emner, som I tager op. Lars Svendsen, du skal da lige have mulighed for at komme med en tredje. Rederier. Ja. Du kan se min portfølje. Det er jo noget af det eneste, der er værd at putte penge i, fordi de har jo gyldne dage. De har ikke klaret sig så godt her i 23. Jo, de har haft en lille smule, men det var da fantastisk sidste år. Jeg har jo betalt til et par stykker på skattevæsenets pensionskonto. Jamen, vi siger tak. Det er der ikke så mange, der gør i år. Nå, tak for nej, det. Nej. Men det var jo fantastisk år sidste år, og jeg tror jo, at faktisk det kører videre her i år. Og hvis der er brug for reale sektor, alt det der, de sejlede jo russerne, alt det der med olien, boykot af det, de sejlede jo bare til Indien eller til Kina, og hvor de ellers kan have nogle gode venner henad, ikke? Og så skal de sejle noget tilbage, ikke? Og så den dag, der også bliver boykottet de skib, fordi de har fraterniseret med fjenden, ikke? Så bliver der endnu mere brug for tankskib, ikke? Så nej. Og det der, når der kommer boom i det hele, det, jeg tror jo på, den dag, hvis revolutionen kommer, den kan jo komme, vi havde i dag med Michel, hvornår kommer revolutionen i Rusland til? Jamen, tænker jeg jo på vej hjem i toget, jamen, den kan jo komme i morgen, den kan jo komme om 10 minutter. Det kan også gøre, hvorfor siger de, at det er langt ude om 10-20 år? Så er han jo død af alder, ikke? Han er 70-20 år. Men hvad hedder det, uanset om han er Putin 1, 2 eller 3, men hvad hedder det, at hvad hedder det, hvis det hele vælter i morgen, så skal vi jo alle sammen de der penge, som vi taler om, der er både i Danmark, der er 300-400 milliarder for mange penge, der står klor, og i USA, der skulle det være endnu mere. Siger de, jeg ved det ikke, så skal vi ud og brænde kassen af, ikke? Så bliver til gengæld en voldsom misundelse, fordi så er der nogen, der har penge. Jamen, det lyder også til at blive en fest til den tid. Så bliver der gang. Vi skal desværre til at runde af her for den her omgang debat op fra scenen af. Tusind tak til Sten Jakobsen, til Henrik Henriksen og til Lars Svendsen. Giv dem lige en stor hånd. Og tusind tak til jer, der var mødt op her i aften. Det var en fornøjelse at lige snakke med jer. Og ja, vi bliver altså hængende lige sådan 10 minutters tid, så I kan bare komme op og hilse, hvis I har lyst til det. Og ellers så kommer der altså mange flere arrangementer i løbet af hele året i 2023. Vi laver 10 i alt i løbet af 2023, og I kan holde øje med euroinvestor.dk/arrangementer, hvis I har lyst til altså at komme herind i Pilestræde og høre os live. Tusind tak, fordi I kom. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.